En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. 10%. Det, der bekymrer os, det er, at det går rigtig stærkt. 20%. It could be a threat to financial and economic stability in the future. 30%. Boligpriserne stiger uhæmmet i øjeblikket, især i hovedstaden. Skønne tider for boligejerne og for ejendomsmæglerne, men flere økonomer råber vagt i gevær. For er vi på vej mod en ny boligboble? Nationalbankens svar på den slags spørgsmål er som regel vejet på en guldvægt. Men i dag, i Pilestræde, tager Nationalbankdirektør Per Callesen fløjlshandskerne af. Jeg mener, at der bør gennemføres nogle strukturelt velbegrundede reformer og gøre det tidligt. Det vil sige nu, altså i år? Ja. Men et indgreb nu kan gøre ondt værre, det mener direktør i Nordea, Mads Skovlund. Hvis vi har et boligmarked, der er ved at rette sig selv, hvis man så derudover lægger et indgreb på toppen, så kan man jo være uheldig og sparke yderligere til den her korrektion, at det vil sige prisfaldene, kan gå hen og blive større end tiltænkt. Per Callesen, direktør i Nationalbanken. Velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Når du ser på udviklingen på boligmarkedet, hvad ser du så? Så ser jeg, at det går rigtig stærkt. Væsentligt stærkere, end det har gjort længe, i forlængelse af et i øvrigt ganske robust boligmarked efter lang tid. Når der er grund til bekymring over det, så er det, fordi boligmarkedet spiller jo en meget stor dominerende rolle i vores samfundsøkonomi. Vi skævvrider økonomien lidt i øjeblikket. Og jo ikke mindst på den anden side af en boligbølge, som jeg foretrækker at kalde den, så kommer det til at gøre ondt. Der er mange, der bliver ramt af faldende huspriser, skrumpende aktivitet i byggeriet igen på den anden side. Okay. Så er der nogle hensyn til finansiel stabilitet, robuste boligejere. Har vi brug for, at vi har brug for robuste banker, der ikke er eksponeret eller lånt ud til aktiviteter, som risikerer at blive ramt på den anden side af sådan en boligbølge. Men jeg skal lige høre dig, Per Callesen, når du siger en boligbølge, det vil sige, at du ser allerede foran dig, at priserne kommer til at falde gevaldigt igen? Det vil jeg nødigt forudsige, men jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg siger bølge og ikke boble, fordi der er jo nogen, der mest hæfter sig ved risikoen for, at der går sådan en selvopfyldende spekulation ind i det her. Hvis man er bange for, at der overhovedet er boliger til rådighed, man er bange for, at priserne stiger yderligere, så gælder det om at få købt i en fart. Til gengæld så gælder det om for sælgeren om at holde sig tilbage. Det ser vi ikke nu, så det er ikke en spekulativ boble eller en forventningsdrevet boble nødvendigvis, men det er jo ikke den eneste grund til at være bekymret. Mm. Men du har en forventning om, at boligpriserne falder igen? Nej, det vil jeg ikke sige, jeg forventer. I det positive scenarie, så flader de snarere ud på et højere niveau, og så holder de på hvor de er nu. Men så skal de godt nok vende meget, meget hurtigt. Hvis boligpriserne stagnerer og bliver, hvor de er nu, er det så godt nok? Det i sig selv kan jo også give anledning til nogen bekymring, fordi vi ved, med det prisniveau, vi har i dag, så har vi et voldsomt pres på boligmarkedet og byggesektoren. Så det i sig selv er ikke en undskyldning for ikke at gøre noget, men det er klart, det vil være endnu værre, hvis de fortsætter op i det tempo, de har. Okay. Det er ikke alle, der deler din bekymring for de stigende priser. Jeg har talt med Mads Skovlund. Han er bankdirektør med ansvar for privatkunderne i Nordea. Jeg er ikke isoleret bekymret for boligmarkedet lige nu, fordi der er en masse parametre, der som vi forstår, der forklarer, hvorfor priserne stiger hurtigere end normalt lige nu, efter en periode, hvor de jo ikke er steget særlig meget. For eksempel det begreb, som vismændene også nævnte, der hedder boligbyrden. Altså, hvor mange penge bruger vi til at sidde i vores boliger? Der kan vi se, at den andel af penge, vi bruger af vores indkomst til bolig, den er langt, langt fra nogen historisk top. Der er færre boliger til salg nu, end der var i perioden før coronakrisen, og et mindre udbud er en af årsagerne til, at priserne stiger. Så han er ikke bekymret. Hvad siger du? Ja, man skal spørge sig selv, om det lave boligydelse er en formildende eller skærpende omstændighed på den udfordring, vi står med. Vi har et system, hvor vi jo importerer en meget, meget lav rente. Vi har et system, som i meget vid udstrækning giver adgang til afdragsfrihed. Vi har en ejendomsbeskatning, der har frakoblet beskatningen fra boligernes værdi, og derfor virker selvforstærkende. Det er et væsentligt bidrag til, at priserne i de store byer er pustet så højt op. Vi har et højt rentefradrag, vi har et lavt udbetalingskrav. Og alligevel er Mads Skovlund ikke bekymret? Nej, og det kan man så undre sig lidt over, fordi der er en stor del af de faktorer, der driver boligmarkedet her, som er politisk bestemte. Og det vi siger, er jo ikke, at der er brug for et stort, voldsomt indgreb, som man normalt betegner den slags. Men vi kan jo lette foden lidt fra speederen, fordi oven i de fundamentale faktorer, vi importerer fra udlandet, så er der jo en række politiske stimuli, som presser på det her. Og det kunne man jo lette foden lidt fra. Og dem taler vi om lidt, men jeg gentager bare, at Mads Skovlund er ikke bekymret i den her situation. Han synes, det ser okay ud. Han er ikke bekymret for de stigende boligpriser. Men det er du. Jo, men hvis vi skal tage det i historiske briller på, så har vi jo haft sådan en boligsituation, eller boligbølge, eller boligboble. Det kommer sådan cirka hver tiende år. Der er ingen eksempler på, at det er gået godt, hvis man bare har ladet det rulle derudad og ikke gjort noget ved det. Der er flere eksempler på, at det er gået meget galt, hvis ikke man har gjort noget ved det. Og det bliver man jo nødt til at tage bestik af. Har vi en mere sund og robust økonomi i dag? Ja, det har vi. Men det betyder ikke, at det ikke kommer til at gøre ondt, hvis tingene går galt på det her felt. Så vi er i en situation nu, hvor vi skal til at gøre noget ved det? Ja, og der bliver man jo nødt til at tænke ind, at jo tidligere, jo bedre. Der skal også være plads til en politisk proces, hvor man får diskuteret det her igennem og gør noget ved det. Det skal passe ind i nogle tidstabeller. Og hvis vi bare står til det sådan lidt akademisk at tro, at man, når der så kommer en eller to måneders ekstra tal, dem kan vi så vente på, og så lige pludselig kan man gennemføre en hel masse. Okay. Det kan man ikke, det er en proces. Så det er tid til, at den proces går i gang nu. Det er tid til, at politikerne griber ind. Der er tid til, at jeg vil kalde det indgreb, der er tid til at gennemføre nogle strukturelt velmenende, fornuftige reformer, der gør op med nogle af de skævheder, vi har i det nuværende system, og som samtidig bidrager til at lette foden lidt fra speederen på et boligmarked, som er hårdt presset i forvejen. Så det er tid til, at politikerne laver reformer? Ja. Godt. Tirsdag udsendte I en pressemeddelelse i Nationalbanken. I skriver, at det vil være rettidig omhu at se på tiltag, som kan begrænse sårbarheden ved store udsving på boligmarkedet. Vi skal lige gennemgå tre af dem, og jeg håber, du vil hjælpe mig med at forstå, hvordan de kommer til at hjælpe. Altså det første, I foreslår, det er højere udbetalingskrav. Altså at boligkøbere skal lægge mere i udbetaling, når de køber boligen. Hvorfor vil det hjælpe på prisudviklingen? Det er faktisk ikke designet til at ramme prisudviklingen. Det er designet til at beskytte boligejere, som alternativt kan komme til at sætte sig for hårdt, og de finansielle institutioner, der låner ud til folk, der er kommet til at sætte sig for hårdt. Det er ikke noget særligt voldsomt eller markant bidrag. Det vil ikke påvirke ret mange, men det kan yde et beskeden bidrag til det. Hvor langt skal vi op i øjeblikket af kravet 5%? Hvor langt skal det op, før det batter? Ja, det vil batte at flytte det, men om det er 10% eller 15%, det ved jeg ikke. Det vil gøre en meningsfyldt forskel at bringe det op på 10%, men det vil ikke være noget, der ændrer boligmarkedet synderligt. Det forstår jeg. Det må du lige forklare mig, for jeg tænker, at hvis man er ny boligejer, hvis man skal ind på boligmarkedet og købe sin første bolig, så er det da mega afgørende, hvor meget man skal lægge i udbetaling. Ja, men til gengæld er det heller ikke den dominerende del af boligmarkedet, der er førstegangskøbere. Men førstegangskøbere vil blive påvirket. Men det tiltag her, det vil ramme førstegangskøberne. Helt korrekt. Alright. Næste tiltag, som I mener, man skal overveje, krav om afdrag for de mest gældsatte boligejere. Hvorfor hjælper det? Det hjælper lidt i samme boldgade som et højere udbetalingskrav, men med større effekt, fordi der er væsentligt flere, der vil blive påvirket. I dag er det sådan, så man har en undtagelse fra de regler, vi i øvrigt har, de stramninger, der meget fornuftigt blev gennemført i 10'erne, og som sikrer, at vi kom igennem 10'erne med et boligmarked, der landede godt. Mm-hmm. Der er en undtagelse, som siger, at man kan godt have afdragsfrihed helt op til de 80%, bare man har fastforrentet lån. Og den undtagelse kunne man fjerne, og så ville mængden af betalte afdrag stige. Det beskytter også boligkøbere, købere, og det beskytter de finansielle institutioner mod et kommende boligprisfald. Okay. Hvem er, som I skriver, de mest gældsatte boligejere? Hvem er de, I taler om her? Det er typisk folk i de store byer og i omegnene, og der, hvor priserne er steget meget. Og hvad vil det betyde for deres privatøkonomi, hvis de skal til at afdrage mere? Det betyder, at de skal lægge en større ydelse. Nu har afdraget den behagelige karakter, at det er penge, man betaler til sig selv, fordi det er jo netop et afdrag på en gæld, som bliver tilsvarende mindre, så det bliver de sådan set ikke fattigere af. Men de vil blive mere robuste over for et boligprisfald, og de vil få en større sikkerhed i deres økonomi. Deres likviditet bliver lidt mindre. Men hvis man er en af de boligejere, som har en stram økonomi, som sidder, så det lige kan bære lige nu. Hvis man så skal til at afdrage mere, så kan det da få ret voldsomme konsekvenser. Jo, det her kan jo nok heller ikke gennemføres med tilbagevirkende kraft. Det bliver med virkning fra nye boligkøb. Okay, og så er det sidste tiltag, som I nævner i papiret her, mindre rentefradrag. Altså, at boligejerne kan trække mindre fra i skat. Hvorfor vil det hjælpe på de stigende priser? Lad mig prøve at give et eksempel på, hvor meget det her det betyder. Mm-hmm. Vi har en gennemsnitsrente, inklusiv bidragssatser, på 2%. Inklusiv bidrag, inklusiv rente på realkreditlån. Mm-hmm. I dag så trækker man jo det fra, og skattefradragsværdien, den er 33%. Det vil sige, at man betaler selv cirka 1,3% enhed, og så betaler skatteyderne, eller resten af skatteyderne, de betaler de 0,7. Mm. Lad os nu antage, at vi sætter rentefradrag og skatteværdi ned med 10%, jamen så vil man selv skulle betale 1,5% i stedet for 1,3%. Det vil sige en stigning på 0,2. Det svarer nogenlunde til, at renten før skat stiger med 0,3, fordi den jo netop er fradragsberettiget, og det er sådan inden for, hvad vi har set den 30-årige realkreditrente svinge det sidste halvandet år. Og der tabte du mig fuldstændig. Det er simpelthen ikke, det her forstår jeg simpelthen ikke, det du siger. Men hvis jeg skal prøve at gengive det, så lyder det som om, at det at lave et mindre rentefradrag, det vil være med en ret lille ændring. Det har nemlig ikke nogen særlig stor effekt. Men hvorfor så lave det? Hvorfor hjælper det så på de stigende boligpriser? Jamen, det hjælper, fordi det jo øger boligydelsen. Men ikke særlig meget? Ikke særlig meget, og det er, fordi renten er så lav. Hvis jeg skulle give et bud på, hvad det kunne virke, ja, et nedsættelse af rentefradraget på cirka 10%, mm-hmm. Sige fra 33 til 23, det vil sådan i lidt runde vendinger måske kunne påvirke boligpriserne med 2%. Alright. Til sammenligning så er de jo steget med omkring 15% over det sidste år som landsgennemsnit, og i Københavns omegn og Aarhus, så er de jo steget med over 20%. Godt. Per Callesen, de tre ting her, som jeg har grebet fat i fra jeres papir, som I foreslår, man kan overveje, hvis man vil gribe ind på boligmarkedet. Hvis jeg lige opsummerer rigtigt, så det første, det med de høje udbetalingskrav, det vil ramme førstegangskøberen, de unge. Kravet om afdrag for de mest gældsatte boligejere, ja, det vil selvfølgelig ramme alle dem, som stadig har meget gæld deres boliger. Og det sidste, mindre rentefradrag, det vil, tror jeg, ramme alle boligejere. Ikke så meget, men en lille smule. Er det rigtigt forstået? Jeg ved ikke, om man skal kalde det ramme eller hjælpe. Hvis man gør For den enkelte boligejer vil det vel i første omgang føle, det kommer jo an på, hvad man bruger provenyet for et nedsat rentefradrag til. Ja. Det kan man gøre, så langt de fleste vil være efterladt med stort set samme privatøkonomi, de havde før. Mm-hmm. I forhold til afdragsfrihed, ja, ramme, jamen folk skal i givet fald betale højere ydelse på altså nye købere skal betale højere ydelse, men de betaler dem til sig selv. Men det fordi det nedbringer gælden. Jeg kan godt have sympati for den kritik, der måtte være over for højere udbetalingskrav, fordi det er rigtigt, det rammer sådan ret præcist førstegangskøbere og unge, og det skal man da tænke over balancen i det, om det er det, man gør. Nu er jeg noget yngre end dig, og jeg kender altså rigtig mange, som går og bakser med det her med at finde penge til udbetaling, hvis de vil ind på boligmarkedet. Så hvis du vil øge udbetalingerne, så er de jo helt lost, så kommer de jo ikke ind på det boligmarked. Jeg har sympati for, hvis det er det, der ligger nederst i prioriteringsrækkefølgen. Vi konstaterer bare, at også af hensyn til dem selv, er det måske ikke det bedste at komme ind på et boligmarked med en belåningsgrad på 95% på et tidspunkt, hvor boligpriserne er meget høje, fordi okay. Risikoen efterfølgende, den er stor. Så hvad er alternativet? Altså, hvis Nationalbanken foreslår, at politikerne gennemfører en højere udbetaling, så vil det ramme rigtig mange nye unge boligkøbere, som ikke har en bolig i forvejen, og som forsøger at komme ind til de store byer, især til København. Hvad vil du sige til dem? Det er da et presset marked. Det er jo en af de negative bivirkninger ved, at markedet er presset. Det er, det er svært at komme ind på det. Mm-hmm. Spørgsmålet er, om man gør folk og samfundet en tjeneste ved, at man så kan komme ind med en meget, meget høj belåningsgrad eller ej. I skriver jo her i papiret, at politikerne bør overveje de her indgreb. Per Callesen, mener du, at politikerne bør gribe ind, eller bør de ikke gribe ind? Jeg mener, at der bør gennemføres nogle strukturelt velbegrundede reformer og gøre det tidligt på et tidspunkt, hvor man samtidig letter den politiske speeder på et marked, der i forvejen er hårdt presset af lav rente og alle de andre faktorer, vi har talt om. Det vil sige nu, altså i år? Ja. Som sagt, Per Callesen, jeg har talt med Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunderne i Nordea. Du siger jo, at det er tid til at gribe ind nu. Mads Skovlund siger, at det er ikke tid til at gribe ind nu. Jamen, hvis vi har et boligmarked, der er ved at rette sig selv via de normale markedsmekanismer, renten stiger, udbuddet stiger. Hvis man så derudover lægger et indgreb på toppen, så kan man jo være uheldig og sparke yderligere til den her korrektion, der så måtte komme, det vil sige, at korrektionen, det vil sige prisfaldene, kan gå hen og blive større end tiltænkt. Selvfølgelig vil det gå ud over boligejerne, der har købt, men det vil jo særligt gå ud over de boligejere, der har købt for nyligt. Jeg får lidt flashback, fordi jeg har været med til det her sket i gang tidligere, og det er den type advarsler, der kommer, og der er ingen af de advarsler, der efterfølgende har vist sig at bære vand. Jeg vil sige tre ting til risikoen for, gør man nu for meget. For det første er de tiltag, vi peger på, ganske moderate, og især små i forhold til de store, størrelsen af de store prisstigninger, vi har haft. For det andet, så skal vi jo ikke gennemføre det for at lave noget hovsa. Vi skal gennemføre det for at forbedre de grundlæggende strukturer i skattesystemet og på boligmarkedet. Ting, som burde have været gennemført under alle omstændigheder, som bør gennemføres, men der skal man jo tænke grundigt over timingen for ikke at lave ulykker. For det andet kan vi ikke komme på historiske eksempler på, hvor vi er sluppet rigtig godt fra en boligbølge, uden at gøre noget ved den. Der er mange eksempler på, at vi er kommet skidt ud ved ikke at gøre noget ved den. Per Callesen, Nationalbanken, det står du her i studiet og siger i dag, de siger altså til politikerne, I skal gribe ind nu. I skal lave reformer på boligmarkedet, og det skal I gøre nu, og endda foreslå dem nogle af tingene. Hvis politikerne sidder og hører det og tænker, wow, jamen det lyder da spændende, men jeg kunne godt være lidt bekymret, sådan som Mads Skovlund er. Kan du garantere politikerne, at de tiltag, du foreslår, ikke kan få læsset til ligesom at vælge den forkerte vej? Det er de simpelthen ikke store nok til. Men alt afhænger jo lidt af samfundets risikoappetit. Kan det gå godt? Ja, det kan det godt, selvom... Altså hvis man ikke gør noget? Ja. Hvis vi ikke gør noget, som jeg siger, vi har ikke så mange eksempler på det. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme i tanke om nogen, der er gået godt. Men nu har vi en mere robust økonomi. Jamen, det kan godt være, at det går godt. Så får vi så til gengæld heller ikke gennemført de reformer, som muligheden tilsiger, vi kan gøre på samme tid, og dermed måske også slippe igennem fremtidige boligbølger på en bedre måde. Men på Christiansborg er der jo ikke den store appetit på nye indgreb på boligmarkedet. Flertallet af partierne, de henviser til de nye boligskatter, der, hvis ellers skat får styr på biksen, kommer i 2024. Hvorfor er det ikke nok? Nu kommer de først i 2024, ja. Man skal lige huske, at boligbeskatningen, som jeg sådan set er helt enig i, det vil være det allervigtigste at få gennemført, og helst her og nu, og helst med tilbagevirkende kraft, nemlig på det tidspunkt, det oprindeligt var annonceret, nemlig ved indgangen til i år. Mm-hmm. Det vil være super vigtigt af to grunde, fordi boligbeskatning er jo i dag fuldstændig frakoblet værdien af ejendommene. Det betyder, at boligpriserne, som er stukket af i de store byer, de bliver stimuleret af, at skattesatsen indirekte er blevet sat tilsvarende ned. Så skattesatsen på boligbeskatningen i de store byer er meget lavere, end den er i resten af landet. Så det er for billigt at bo i de boliger? Både og, fordi hvis man nu ikke havde haft det system, så ville boligpriserne nok heller ikke steget så voldsomt, som de var i de her byer, og så ville beskatningen også være tilsvarende mindre. Men det er jo især i de store byer, vi ser det her problem, og der er priserne pustet op af en særskilt lav boligbeskatning. Så vi kan ikke vente på de her stigende boligskatter i 2024, det er simpelthen for sent i forhold til frygtscenariet, den her boligbølge? I forhold til det her, så er det for sent. Og det vil selvfølgelig være rigtig godt, hvis det kan gennemføres. De får den her engangseffekt, at man udjævner skattesatserne på landsplan. Det vil sætte skattesatserne op fra meget lave niveauer i byerne, og det vil sætte det ned i resten af landet, hvor der er et andet problem. Og så vil man fremadrettet sørge for, at boligskatterne følger med prisudviklingen. Men det vil være super godt. Det er bare sent i forhold til det her forløb. Og så får vi ikke de reformtiltag gennemført, som burde gennemført under alle omstændigheder. Hvis politikerne gennemfører de reformtiltag, som du anbefaler, kan vi så undgå den der boligbølge? Det kan jeg ikke svare på. Jeg kan jo sige, at det reducerer risikoen for at få en alvorlig boligbølge, som ender galt efterfølgende. Men vi kender jo ikke forløbet. Det kan være, at det flader ud i løbet af kort tid. Det kan også være, at det stikker yderligere af. Og så må man jo genbesøge det på det tidspunkt. Men det reducerer risikoen, og man gennemfører nogle strukturelle tiltag, som vil være velbegrundet under alle omstændigheder. Hvad er din mavefornemmelse, Per Callesen, de her strukturelle tiltag, som I foreslår? Tror du, politikerne de kommer til at gennemføre dem her meget snart? Det vil jeg helst ikke gætte på, men jeg tror, de vil gøre noget ved det, fordi det er så velbegrundet at gøre det. Per Callesen, direktør i Nationalbanken. Tusind tak, fordi du kom i Pilestred. Velbekomme. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.